wer kon nak bu boba dañuy xam ne li mom manam mom moy mbaxam bu boba nak jurom ben fat fan yoy mom lay japp tak ko ba pare xol fi nga xamanteni mom lu fete ci wer tekantal yoy insha Allah taala dinañu ci ñew ci kanam wala bok ci jotay bi di ñew bu fekenteene jot bu fekenteene waxtu yu duñu ko may manam kon bu boba jurom ben fan yi nga xamanteni mom lu jikko gis mbeureugum kon ci lay tambali ci lay japp ci lay at manam ci lay atéwo légui nak am bu woba nak dañ nan kon nak légui ki mu'tada la légui nak ki mom amna ara manam jurom ben fan bi exemple la waye niki nonu mën na nek ñetti fan mën na nek ñenti fan mën na nek ben fan mën na nek jurom ñaari fan té mën na nek tamit fukki fan ak ñent bu fukki fan ak jurom comme li nga xamantene nonu lañ ko waxé won légui nak mu daal di dess tay su fekkentene manam ki nga xamantene mom moy tamit jigen joju tay manam mi nga xam bok na ci li nga xamantene tamit non lay gisee adam mom moy ada yo xamantene manam mutariba la manam day gis masalan day gis tay bis manam mu ne masalan man dal dama gis ñetti fan mbeur ma dal di gis ñetti fan ñu dal di kay tek manam ñaari fan ma dal di gis mu woyax manam ma dal di gis ne aw mu mbeur manam ma dal di gis ne gisoon na li nga xamantene moy wone ni manam latna ñu daal di tek ñaari fan mo daal di gissat deret manam mo daal di labat ci benen bis ba ca teggu mo daal di gissat deret ñu daal di labat ñaari fan encore wala ñetti fan benen bis mo daal di gissat deret boowa dañ nan ko yow amulo li ñi wax aqallu tuhri manam aqallu tuhri moy dure minimal bi nga xamantene loolu feek nit ki yeek gisul manam feek nit ki setul digeunte bobu boowa duñu manam duñu mëna japp ne gissat manam benen mbeureug bu bes mom la amat té diure minimal bobu waxon nañ ni la li gëna dëgër ci waxu borom xam xam yi rahimahumullah mom moy fukki fan la ak juroom manam moy 15 jours manam kon feek wax bisi wa matul 15 jours dañu joxe exemple ni rek waye feek bisi matul 15 jours boba da fay jëfëndiko liñuy wax mas'alatu mazhabu talfiq manam mazhabu talfiq lay jëfëndiko manam mom moy lan mom moy day boole bis yi mu manam gis yépp manam gis yi bis yi mu gis mbeureug yépp daf koy bolé suko bolé té matul fukki fan manam té ëppul fukki fan ak juroom boba manam té muy gisé nonu mbaxam mu koy sétlu né mom nonu lay gisé mbaxam wala bok lëg mu gis ko ñu boro waye lëg mu gis ko tamit ñu takali ko ci biir fan yi waye dal ala kulli hal même nombre de jours bi lay am bu len bolé té do ëpp fukki fan ak juroom bu boba nak ñu daan mu daan bu boba nak ñun dañuy japp né bis yi nga xamantene mom lay gis mbeur yoyu lay bolé mu nek mbeureug bu fekkentene bis yi nga xamantene day gis ak set manam ne dafa lap bu boba doy gis ne lap na mu da di dem japp ju julli manam mu da dem sangu farata japp ju julli di wor li manam bu boba kon lolu lay def legui tamit fofu tamit mu am benn mbir mo xamantene matna bayyi xel mom moy jigen ji nga xamantene masalan day gis tay masalan tay bu ñewé xeyé manam ci fajar gi gis ne set na legui ci mbeureug ji nga xamantene mom la amé won mu daadi ñu daadi ci tek manam ñu daadi mu daadi gis ne setna mu daadi dem sangu ji daadi ñew julli fajar ñu dem ba 10h mu daadi gisat touti direct bu boba day daadi gis ne kon deret joju amna waye su fekenteene nak manam gis ne ni manam deret joju arrêté na bala tisbar bi bu boba nak day daadi dem sangu ji wat ñew continue julli tisbar ndax mir mi dañ ko acc ci gisub deret ak ñak gis deret ba pare dañ ko acc ci agnab lap wala det manam bu boba day daadi jël coton wala morceau rek tek ko ci place bi nga xamantene fofu la deret di genné su fekkenteene gisul dara day daal di xamné kon nak légui sétat na mu daal dem sangu ji wat daal di ñëwaat continue julli wat manam niki nonu manam sa yu ko gisé day manam ci bis bi rawati na ci fan yu mujju yi nga xamantene ñom ñoy fanu mbeur gi leg am na ci yeen nat jigen yo xamantene nonu la leen di def manam bu boba loolu mom moy nekk seen atté légui nak mu daal di dess tamit fofu benen mbir bo xamantene matna bayyi xel mom moy tay fekkentene jigen ji nga xam manam moy ada dafa am ci benen ñaari anam yo xamantene mën nako dikke manam li nga xamantene manam bu moy anam gu ñëkk yi xam nga wax nañ la sank manam li nga xamantene mom moy mazhabu talfiq manam moy boy boole waye loolu insha Allah taala amna yeneen mazhab ndax loolu mom moy mazhabu ji nga xamantene ñom ñoy maliki yeey ak hanabila rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamne ñom ñoy hanafi yeey ak shafi'i rahimahumullah amna ñeneen yoy dinañu ñew ci leral ko insha Allah taala mo xam tay lay doon wala bok jotaay bi nga xamantene mom moy ñew insha Allah ci lool mom lañuy wax madhhabu sahb mu am benen tamit luñuy wax madhhabu laqta ci yenn shafi'i rahimahumullahu ta'ala yoy di ñu ñew ci leral ko insha Allah waye li nga xamantene mom lañu bëgg nga bayiko xel tay ak legi ni moy nga xam li gëna deugër ci wax ji bu ko defé nga mën ko jëfé insha Allah legi nak mu daal di dess li nga xamantene mom moy jigen ji kon mën na gisé manam adam ci yenn ci ñaari anam moy li nga xamantene mom lañu wax al aadatul muttafiq al aadatul muttafiqa ak al aadatul mukhtalifa lan moy lolu al aadatul muttafiqa moy lan ak al aadatul mukhtalifa moy lan dañ nan la al aadatul muttafiqa moy aada bi nga xamantene mom dafa deppo ci benn anam lay ñëwé manam moy wër wu jot juroom ñeenti fan ngay gis lool mom moy aada bi lool kon moy aada bi dafa deppo ci biir wër yi amma li nga xamne moy al aadatul mukhtalifa moy wër moy aada bi nga xamantene manam dafa wuté manam da fay jallar biko moy masalan tay jigen gi mu daadi ñëw daadi gis mbeureugum tay ñeenti fan ñu daadi gis ni laab na mu daadi sangu daadi dem julli ñu daadi ci tek fukki fan ak juroom ak wala lu ko upp mu daadi gisat benen yoon mu daadi gisat mbeureug ci benen wër wi kon waye mu gis ci juroom manam mu daadi gis masalan juroom benn fan mbeureugum mu daadi arrêté manam bu boba da nan d'accord legi kon xamna ni manam wër wé passé ñeenti fan la gisone wer wi nga xamantene mom la nek juroom benn fan la gis ñu daadi ci tek yeneeni fan manam ñu daadi ci tegat manam benen wer bi mu daadi koy gisat ñaari fan bu boba mona d'accord legi kon man gis nako ñeenti fan ci wer wu ñeek wi ñaarelu wer wi gis nako juroom benn fan ñettelu wer wi gis nako ñaari fan ñu dem ci ñeentelu wer wi mu gisat ko ñeenti fan mu ne ah d'accord legi takkat na li mu daadi tegg ci benen wer bi moy juroomelu wer wi mu gis ko djuroom ñenti fan du djuroom ñen fan la nga xam sank waaw mu daal koy gis djuroom ñenti fan kon bu boba loolu mu daadi na d'accord kon man wëru ñëk wi ñenti fan la gisoon ñaarelu wëru mu gis djuroom ñenti fan ñettelu wëru mu gis ñaari fan ñu daadi ci tek djuroomelu wër bi ma daadi gisat ñenti fan moy ñentelu wër ba gis ñenti fan djuroomelu wëru mu gisat djuroom ñenti fan djurum bennelu wéru mu gisat ñaari fan mu daadi koy takké non manam mu daadi demat ci djurum ñettelu wér wala djurum ñaarelu wér mu gisat ñenti fan djurum ñettelu wér mu gisat djurum ñenti fan fukkelu wér mu gisat ñaari fan mu daal né aha légui nak xamé na li xamné moy sama aada ndegete man sama aada loolu lañ wax aadatu mukhtalifa moy ay aada la yo xamanteni da fay wuté manam moy la moy kon mom nonou lay gisé adam mom nonou lay amé adam kon manam defay am adam yo xamantene kon du taxaw manam lol tamit benen façon la mën na nek par ñaari wèr mën na nek par ñetti wèr mën na nek par ñenti wèr mën na nek sax par at manam mën na nek ci anam gune lolou mom motax na jigen ñi dañoo wara xam bu baax at yi nga xamantene ñoom ñoo aju ci walu gi suko defé bis bu len yalla natto wé li nga xamne mom lañu wax istihaba manam mom moy deretu jorngel gog manam bu boba ñu mëna xamé ana lan moy seen aada ak ana nan la toftolowé ci biir wéré bu ko défé ñu mëna ko jappé non bu ko défé ñu mëna xam ana ban atté la yalla tek ci seen kaw ci walu jullé ak walu wor ak yeneen yi nga xamantene mom lañ ci tek kon bu boba loolu mom moy manam loolu mom motax ñu war ko xam ba paré tamit war ko mëna tak légui nak tay kon lolum mom wax nañ ne la manam kon mom manam wax nañ ne la ci ñetti fan ci ñetti at ci ñetti yoon mom lañuy mëna xamé wé aada waye am ma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi yey rahimahumullah ñom ci benn yoon lañu xamé wé aada manam tay ñom jigen bi su gisé benn yoon juroomi wër ci jurti wër wi ni mu daal gis benn yoon rek mom bu boba day japp ne gis manam kon lolum mën nako jappé aada tay su gisoon jorngel manam ci wër wi ci teggu bu boba day japp ne adam la amma nak ñi nga xamanteni ñom ñoy yeneen borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom benn fan bobu du len doy shafi'i yeey amna mazhab ci ñom rahimahumullah yo xamanteni manam lenn ci shafi'i yeey mbolo ci ñom rahimahumullah dañu japp ne ñeenti fan mom moy ki nga xamanteni manam mom lañu mëna manam astaghfirullah manam ñaar yoon mom lañuy jappé ara manam moy ndax ci lañuy xamé ni li bari na wala bari wul manam ci ñaari yoon yi la waye li gëna deugër insha Allah taala moy ñetti te moy mazhabu maliki yeey te moy mazhabu hanabilay rahimahumullah taala comme ni nga xamantene nonu lañu lako tekkante la won sank legi nak koku mom moy ki nga xamantene mom lañu wax al mu'tada manam koku mom moy aada bi legi nak mu am lo xamantene lu mata bay xel la mom moy aada bi dafa am no xamantene tamit nonu lañ koy monam nonu lay nekké manam moy lan moy aada bi dafa am ci manam ci ni nga xamni moy nombre de fan yi lolu wax nañ ko sank wa legi nak mu am benen aada moy nom moy ni nga xamantene nonu lay teggo ci bir fan yi manam moy lan mom moy tay par exemple su fekenteene jigen ji dafa gis ne day gis adam ci début mois bi manam wala bok manam ndax wer wi dañ ko xajale ñenti xaj yo xamantene matna baye xel manam moy lan moy début mois bi kon manam ci xaj bu ñeuk bi ci njaal benu wer bi moy xaj bu ñeuk ci njaal ci genn walu wer bi bu ñeuk bi manam ak xaj bu ñeuk ak xaj bu mujju ci genn walu wer bu ñeuk bi moy première semaine bi wala moy ñent semaine rek wa 4 semaine wer bi manam kon ci bir 4 semaine bu nekk dafa am no xamantene nonu lay manam bu boba il faut que mu situew mom 20 semaine lay gis mbeureugum niki nonu kon boba day daal di mëna xam adam ndax tay amna jigen ño xamantene mën nañu xam lool amna ño xamne mënuñu ko xam legui tay bu fekenteene man nga xam ban fan la bu boba nak ci lañu xamé ni jigen bi nak legui ki xamna wéram legui nak amma su fekenteene tay xamé na li nga xamantene mom mo ci aju ni dal ah man kat legui gis na ni man ci njaal ben wér bi ci lay gis sama mbeureug bu boba nak daf koy daal di japp ci njaal ben wér mu xamni ci lay gisé mbeureugum bu ko défé bu démé ba yalla natto ko jorngel mu daadi mëna xamné ah man mi kat ci bo fat manam ci wér bu ñëkk bi ci la ko daal gisé daan ko gis juroomi fan kon bu woba damay japp né kon juroomi fan yoy la yu ñëkk yi la ba paré wa manam mu takk ko daal ni nga xamantene nonu la ko daal gisé su fekente né ci ñaarelu semaine bi manam xaj bu mujju bi ci manam ci xaj bu ñëkk bi manam moy première quinzaine bi mais ci deuxième semaine bi lako daan gis bu boba tamit mu takke ko nonu amma et cetera manam tay bu boba man masalan tay bu fekente ni jigen ji masalan dafa xam masalan wala mu dof ci digeunte bi dadi suñu borom subhanahu wa ta'ala dadi koy dello wat xelam mu dadi ximiliku wala bok dof gi nekkon ci mom den ñu ne ko nak waaw legi mu jek nak gis ni mbeureugum dafa jaxaso def ci jele perturbation mu dadi am istihada legi nak ana nan lay def ndax bu boba nak da nan ah man kat xamé wona ne manam bu fekente ne fatlikou na lolu boba daf ci daldi meuna delu waye ay tay su fekente ne masalan fatlikou wul lolu boba nak moy amna yenen atté yu ci aju yo xamné insha Allah dinañ ci ñew ci hadith bu ñëkk bi ci suñu buntu bi légui dal ala kulli halan li nga xamantene mom lañu djublu won ci lolu rek moy ñu xamé yoy nonu légui nak mo raad am ki nga xamantene moy jigen ji ñi wax al mumayyiza manam moy jigen di nga xamantene mom moy ci ragné manam moy jurum ben manam xéti dérèt yoy manam ak li nga xamantene mom manam boba mom daf ko war di xamé comme ni nga xamantene non lañ ko djunjé sank manam koku nak li nga xamantene mom moy manam lolu li wone ni manam dañu wara mëna xamé dérèt ji té amna téxantal moy li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxné dan inna dhalika laysa bihayd mun nimne lolu de du mbeureuk mun inna dhalika irqun wa laysa bihayd lolu de manam manam deret la du fatch manam sidid la bu fatch waye du mbeureuk manam lolu manam nit nonu tamit mu dadi waxne inna damal hayd aswadun yu'raf ci benen riwaya mun inna damal hayd aswadun ya'rif manam deret mbeureuk de da fay ñuul ba pare def nako xam manam ci benen riwaya mun da fay ñuul waye day xegn xet manam day am xet gumuy xegn manam ci kaw lolu ci lañuy xamé wéne kon manam daño war tamit di xamé dérèt ji manam lolu limi jariñ moy tay ko xamantene xamé na dérèt ji manam mom xamé na li nga xamantene mom mo koy dal ci dérèt bu boba comme masalan mom gis na ni buy gis mbeureuk daf koy gis mu xonk tout temps day xonk tay kon bu gisé lenen fekk nak dafa wéssu li nga xamné mom moy adam wala bok mu wéssu yenen fan yi nga xamantene ñom ñoo ci téggu day xamné kon nak mom li dootul mbeur li jorngel la et cetera manam tay loolu manam mom lañ koy xamé niki nonu tamit comme li ummu atiya wa radiyallahu ta'ala anha ci hadith bo xamantene mi ngi ci sunan yi manam sunan imam abu daud rahimahullah muné kunna la nu'addu as-sufratu wal-qudratu ba'da tuhri shay'an 'ala 'ahdi rasulillahi sallallahu 'alayhi wa sallam manam ñun de dañu konté jamono yenente bi sallallahu 'alayhi wa sallam li nga xamantene mom moy as-sufra moy liquide bob moy de ndox mom nga xamantene da fay jaune manam deret joj nga xamne de ndox la mo xamne da fa jeng ci jaune manam ak li nga xamantene mom moy al-qudra moy lool nga xamantene da fa jeng ci ligënte lu wéx ak lu ñuul manam genre gris la xawaya manam deret joj non ñun ci jamono yenente bi sallallahu 'alayhi wa sallam buñu wéso suñu jamono yu bërek manam ginnaw bañu labé manam ginnaw buñu amé mandarga bi wané ñun nak légui laat nañ ci suñu mbeureuk té moy ñaané mandarga yi nga xamanténe mom lañu la waxor sank moy li ñuy wax al-qasatul bayda manam moy ndox mom ñuy wax qasatul bayda ak ti nga xam li nga xamné mom lañuy wax al-jufuf moy fendi pey manam moy place bobu dem ba fendi nga xamanténe bo jëlé coton tek ci bo génné doto gisati dérét lolu nonu mom mune ñun buñu xëssé ba gis lolu buñu gisaté ci ginnaw gi ñaari façon dérét yi nga xamantene mom lañu wax bu boba lolu dootu ñuko jappé ti mbeureug la amma fu fekkentene nak dafa nekk ci biir jaxassok dérétu mbeureug gi nekk ci période bo xamantene ci biir aada bi la nekk kon bu boba lolu batay dañ koy jappé mu nekk mbeureug lolu lay tekki ti bok li nga xam bok na ci té lolu mom moy mazhabu ñi nga xamné ñom ñoy li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamné ñom ñoy maliki rahimahumullahu ta'ala ñom lepp dañ ko gisé comme état mbeureuk ci lenn ci ñom waye li nga xamantene mom la muhaqqiqu ne ñi nga xamné ñoo gëna xootul mazhab bi ségat ko bu baax rahmatullahi alayhim ñom dañoo japp né lolu ci biir période mbeureuk mbeureuk la waye buñu génné période mbeureuk bi dool dootu mbeureuk comme ni nga xamantene non la li ëpp ci borom xam xam yi wax rahmatullahi alayhim manam likoy gëna dëgeural moy hadith bi nekk ci muwatta bu imam malik boko bol ak sahih imam al-bukhari rahmatullahi alayhima boko bol ak suñu hadith bi nga xamne mom lañu la wax sank manam mom moy hadithu ummu atiya bi radiyallahu anha biran waxne ñaari xéetu ndox yoy do duñ ko ñaari xéetu deral yoy do nuñu ko konté ginnaw biñu labé dootuñu ko konté daanuñu ko konté ko mbeureuk ginnaw jam manam loolu jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam loolu daanuñu ko konté manam loolu daf koy tektélé li nga té bo manam té hadith bi nga xamné mom lañ la doon wax sam né manam mom lañu doon jundju légui né mo nek ci muwatta bu imam malik ak bu sahih bu imam al-bukhari rahmatullahi alayhi ma mom moy ni ya aisha radiyallahu ta'ala anha mun kana an-nisa yab'athna ila ummul mu'minin aisha بالدرجه فيه الصفرة في في في في على الكرسي فيه الصفرة والقدرة فقال لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء مانام ني دان جيجيني كنا يبعثنا دان يوني الى ام المؤمنين عائشة يا جولي ني عائشة رضي الله عنها دان يوني تي مام مانام bi durjati manam ci ay morso yo xamne fi den don fi ha nekkon na ci morso al kursufu coton yo xamne fi don na fi nek as-sufratu moy deret joju ñu la wax te moy jeng ci jaune manam ndox momu di jeng ci jaune wal qudratu ak deret joju nga xamantene mom lañ la wax ne ndox la mo xamantene dafa jeng nek ci digeenti lu wex ak lu ñuul manam fi al kursu manam awal qudrat mune ya moya aisha radhiyallahu anha dal len waxna la ta'jalina bulen yakamti hatta tarayna mbete xana ngeen gis bulen yakamti ba kero ngeen di gis al-qasatul bayda manam li nga xamantene mom moy al-qasatul bayda manam bu boba kon bu boba manam lolu lako dal wax manam nga xamantene manam bo jël bu jigen di jëlé coton tek ko ci peuyam place bi nga xamne fofu la deret di genné bu ko genné we day gis toy toy bi ndax dafa wéx waye du gis li nga xamantene mom moy manam du gis dara ci deret lolou manam moy qasatul bayda bobu non nga xamne da fay nek manam day wex jeng ci couleuru khalis lolou manam mom moy li nga xamantene mom la yaay aisha waxon radiyallahu ta'ala anha kon bu boba lolou mom moy manam lolou kon ci lañuy xamewé li nga xamantene ne kon kat manam lolou moy wone importance bi nek ci ñu mëna xamé ni du der yi ñi gis yépp mbeureug lañ légui nak xamé gogou tamit day permettre jigen ji bu fekkante ne yalla daf ko natto jor ngel mu xam ni mi def bu ko defé muy daldi xamé jamono ji mu xamé manam bu gisé manam muy gis dérèk tout temps masalan mu wa mëna xamé ne man li bima ko daan gis dama japp ni mbeureug la kon nak li moy sumu mbeureug ak yeneen ak yeneen amna yeneen atté yo xamantene dafa aju ci ki nga xamantene mom moy al istihada manam yoy dinañ ci ñew insha Allah taala niki ñoonu ci jotay bi nga xamantene dina ñew insha Allah taala dinañu tambali ci leral att yi nga xamantene ñom ñoo aju ci ki nga xamne ci li nga xamne mom moy an nifas moy gesin manam ak yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci att bu woba ñu do ak dogu mëna duggu nak ci li nga xamne deug deug mom moy hadith yi nekk ci buntu bi insha Allah ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu yeggal ñu ci ak jamm maynu manam ak setantal ak manam ba pare tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala dimbali ñu buñu deg masala yi comprendre ko ni nga xamantene non lañ ko wara comprendre and ak leer leeray bi nga xamantene mom mo ci war ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا من له الأخلاق ماتا والعلا منا وما يتعشق الكبرى لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء زارتك بخلق العظيم شمائل يعرى بين ويلع الكرماء محمد لمن أما جمال فأنت شمس سمائه وملاحة الصديق منك إياء والحسن من كرم الوجود وغيره ما أوتي القواد والزعماء نيبنين ومقر أنت يا الله محمد صلى الله عليه وسلم دين يشيد آية في آية لبناء صورات والأضواء يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا محمد مصطفى يا محمد يا حبيبي كن طبيبي يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيب محمد لمن صلوا يا أهل الكمال النبي باي جمال من عوى كل المعالي قدر ما زال عام يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيب محمد لمن قدر علي مفخم دائما سامي مكرم جوجه المعظم عينا وجهه فاق الهلال محمد لمن يا محمد يا محمد محمد كن طبيب سيدنا محمد وجهه بدر المنور جلب الأنشاء وزور رئيسه مسك وعنبر شعره داجيل يا يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا رسول الله والجبين البرقي الممد لمن خدوى بالنور وتمد لمن خدوى للصبح مطلع عينا عينه تاسب الغزال يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي على اليمين عين و سوداك حيل مد لمن طهت الوادي جميلة لمن بهجة سامي جليلة إلى نقبه وفاق العوام يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا يا محمد كنت يا نتبيل أخوتك ومباسي سوك لي أمد لمن وثنايا لولئي والرواي عن بريا يا نهي جد بكري وبا محمد لمن يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد والبالي ذاتك تكلل في سمايا قد تكمل وضيائي قد تزمل إينا بالمعاسن والجمال محمد لمن يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد محمد لمن صدرك المعارف ومعاني ولطائف جاول الهم صارف يندأبه بذل النوال يا محمد يا محمد محمد كن طبيبي سيدنا محمد كفو بحر المكارم والعطايا والغنائم جود للخلق عام ينن فضله يا بل يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي محمد لمن بطن علم الوحيد محمد لمن فم وسر ونعم محمد لمن قلبه نور ورحمة جل باري ذو الجلال محمد لمن بطن وعلم وحكمة فم وسر ونعم قلبه نور ورحمة يلا باري وصف يا ننتبي لخوتك وبسوء علم الوحي كما محمد لمن فمو سر ونعم محمد لمن قلبه نور ورحمة يلا باري ذو الجلال محمد لمن بطن وعلم وحكمة فمواسر ونعمة محمد قلبه نور ورحمة جل باري ذو الجلال محمد لمن مشوى في سحر علم وجلس وسلم ببراهين تسلم وعليه ظل ما محمد لمن مشوى في سحر وسلم علم والحجر صلى وسلم وسلم ببراهين تسلم وعليه كم محبين قتتيم ومشوق أترنم رنم وعذول قات أيام وتساذوا بلنكا كم محبين قتتيم أتتيم ومشوق ومشوق حتى رنم وعذول لا لا لا حتى أيام وتثاثوا كصب ينال تبي لخوتك كمحيب نقاط تريا تيم ومشوق ومشوق رنم وعذول قات يصفى وتزاد كم محبين قات تتيم ومشوق مشوق ترنم وعذول لا لا لا حتى أيام وتثاثوا بلنكا كل ومشوق نقا ترنم قد ترنم رنم وعذول لا لا قد يصفى وتثاثوا بلنكا ومشوقين قد ترنم قد ترنم وعذول لا لا لا حتى يصفى وتثاثوا بلنكا محمد الأمين حبه في القلب ساكن حسنه للعقل فاتن مدعو للقول زائن وكرهه عالٍ ومشوق قد ترنم ترنم وعذول لا لا لا حتى أيام وتثاثوا بلنكا محمد الأمين ومعانيه هي جاتني محمد الأمين ومعانيه أدهشتني محمد الأمين ومباني حيرتني من روحاني غير حال ومشاقين قد ترنم قد ترنم ترنم وعذول لا لا لا قد أيام وتثاثوا بلنكا سل أخيتك ويا إماما يا إمام الأنبياء سل أخيتك ويا إماما يا إمام الأنبياء محمد الأمين يا إماما يا إمام الأنبياء سبيلا لخيتك ويا إماما يا إمام الأنبياء باي يا إمام يا إمام الأنبياء أمينة يا نني يا إمام يا إمام الأنبياء أبي بابا يا نني يا إمام يا إمام الأنبياء ماتا يا نني يا إمام الأنبياء مدركة إمام يا نني يا إمام يا إمام الأنبياء مدر يا نني يا إمام يا إمام الأنبياء مدركة إمام يا إمام الأنبياء يا سيدنا يا إمام يا إمام الأنبياء ما يا إمام يا إمام الأنبياء يا إمام يا إمام الأنبياء يا إمام يا إمام الأنبياء وهاو يا ملاذ القيامة والله يا سراج الأولياء مصطفى أملي فيك اتصال أملي يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء صفوة الخلق يا سراج الأولياء دام لي فيك اتصال وأبد لم يغياز من وعدات يا ملاذي في حياتي يا أنيسي في مماتي رايحاني بالجمال يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء دام لي فيك اتصال دفلني يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بي محمد واوا يا حبيبي يا محمد كسب يا ننتبه لخوتك واجيني واوا من لهيب ان اوزاري ثقال يا محمد واوا يا حبيبي يا محمد كن طبيب كن غدا كن غدا يوم القصاص يوم يوخل بالنوى كن غدا كن غدا يوم القصاص يوم يوخل بالنوى سعيا لي وخلاصي من حساب المعسوءات سعيا لي وخلاصي من حساب المعسوءات فالمناوي وبليا والسجايا كالعلي فالمناوي بليا والسجايا كالعلي كله خير البريه مدركا يا زين ويعبا الجنه كله ايوه اي خير البريه مدركا يا زين ننتبه لخوتك وكله ايوه خير البريه مدركا يا نيل الجوي ويبا الجنة كله أيوة أي خير البرية مدركا يا دوب دورك دو مقت كن دولا أجن دو دي دو تخو ديكر كن أمول كجر الجنة كله أيوة أي خير البرية مدركا يا زين ويبا الجنة كله أيوة يا خير البرية مدركة يا دردي بنانا يا تندر ما يا درسن كوكو ما نانا بابا يرني خسر الجنة كله أيوة يا خير البرية مدركة يا زين ويبا الجنة كله أيوة أي خير البرية مدركة يا لو صب لو فيتو لو خمم نبولني أم نيتامو نبسيت ما بورفوري قرمي قرار الجنة كله أيوة أي خير البرية مدركة يا زين ويبا الجنة كله واو خير البرية albariya mudrikan ya nga wacc dag jala firdausi gawla ya wayla junjum ya bawla nga ya bandan tantibi defeni ajana kullu khair albariya mudrikan ya jala wa aljana kullu waywa albariya mudrikan ya nga wacc dag jala firdausi gawla ya wayla junjum ya bawla nga ya bandan tantibi defeni junjum ya bawla dan semino hoyto to junjung ya baula gaya banang tabi sa junjung ya baula gaya banang tabi sa kar aljana kullu khair albaliya mudrika ya zain wa ka aljana kullu aywa albaliya mudrika ya zain wa wa salatan ma salami an nabi khairil anam wa salatan salatan ma salami an nabi khairil anam wa ala sahbin kirami ma ali khair wa ala sahbin kirami ma ali khair